طسم ميم تلك آيات الكتاب المبين طسم ميم این آیات کتاب روشن است. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بر تو قسمت از داستان موسى و فرعون را برای مردمی که ایمان دارند به درستی میخوانیم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بیگمان فرعون در زمین سرکشی کرد و مردم آن را به دسته های متفرق ساخت. یک دسته ایشان را زبون گردانید، پسران ایشان را می کشت و دختران ایشان را زنده نگه می داشت. حقا که وی از مفسدان بود. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و ما می خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین زبون گردانیده شده بودند منت گذاریم، ایشان را پیشوا گردانیم و ایشان را وارث آن سرزمین سازیم. و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون ایشان را در زمین جاگزین گردانیم و تا برای فرعون، هامان و لشکریانشان از طرف بنی اسرائیل چیزهایی را نشان دهیم که از آن می ترسیدند. و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده، پس چون در مورد او برایت خوف دست داد او را به دریا بینداز، مترس و غمگین مشو، بیگمان او را به تو باز می آوریم و او را از پیامبران می گردانیم. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا این فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین پس کسان فرعون او را از دریا برداشتند. آری این سرنوشت شده بود تا موسی برای فرعونیان دشمن و سبب اندوه باشد. بیگمان فرعون و هامان و همه لشکریانشان خطاکار بودند. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون زن فرعون گفت این طفل برای من و تو نوری دیده است، او را ما کشید، شاید به ما سودی برساند یا ما او را فرزند بگیریم. و ایشان احساس نمی کردند که به چی سرنوشتی دچار خواهند شد. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا اربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین دل مادر موسی بیتاب شد و نزدیک بود آن رویداد را افشا کند اگر آن نمی بود که ما دل او را نیرومند و شکیبا گردانیدیم تا از باورمندان وعده ما باشد. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون به خواهر موسی گفت برادرت را تعقیب کن، پس او از دور موسی را دیدبانی می کرد ولی فرعونیان احساس نمی کردند. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. موسى را از پیش از گرفتن پستان شیر آوران باز داشتیم. پس خواهرش گفت آیا شما را به خانواده راه نمایم که او را برای شما تربیت کنند و به او خیرخواه باشند؟ فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. به این ترتیب او را به مادرش بازگشتاندیم تا چشم او روشن شود و اندوهگین نشود و تا بداند که وعده خداوند راست است، اما اکثر مردم نمی دانند. ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما و كذلك نجزی المحسنین. و چون موسی به کمال نیرومندی خود رسید و بر امور خیش مسلط شد، به او حکمت و علم دادیم و نیکوکاران را این چنین پاداش دهیم. و دخل المدینة على حین غفلت من اهلها فوجد فيها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. و به شهر هنگامی داخل شد که مردم آن متوجه نبودند. در آنجا به دو مرد برخورد که با هم شدیداً پرخاش می کردند. یکی از قوم خود او بود و دیگرش از قوم دشمنان او. آن که از قوم خود او بود از وی در برابر دشمن خود دادخواهی کرد. در این حالت موسی آن دشمن را مشتی زد که کارش را تمام کرد. موسی گفت این از عمل شیطان است، بیگمان که او به گونه آشکارا دشمن گمراهگری است. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. موسی گفت ای پروردگار من، واقعا بر نفس خود ستم کردم، مرا بیامرز. خداوند او را آمرزید، حقا که او آمرزنده و مهربان است. قال رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین. گفت ای پروردگار من، چون بر من نعمت فراوان دادی، از این رو هرگز مددگار مجرمان نمی شوم. فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسی انک لغوی مبین. بامدادان با ترس در شهر دیدبانی می کرد که ناگهان با مردی برخورد که دیروز از او کمک خواسته بود. باز فریاد دادخواهی زد. موسی به او گفت براستی که به گونه آشکار تو گمراه هستی. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس قال یا موسی اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. سپس هنگامی که موسی خواست تا مردی را که دشمنشان بود گرفتار کند، آن شخص به گونه دادخواهی گفت ای موسی، آیا می خواهی که مرا بکشی طوری که شخصی را دیروز کشتی؟ جز ستمگری در زمین اراده نداری و نمی خواهی که از جمله مسلحان باشی. و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج انی لك من الناصحین. مردی از دورترین قسمت شهر شتابان آمده گفت ای موسی، بزرگان دربار فرعون با هم در مورد تو مشورت دارند تا تو را بکشند، پس بیرون رو، بیگمان من به تو از نیکخواهانم. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. موسی از شهر با ترس و دیدبانی بیرون رفت. در این حال گفت ای پروردگار من، مرا از قوم ستمگار نجات ده. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. چون به سوی مدین روی آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند. ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا من الناس یسکون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. چون به آب مدین رسید در آنجا دسته از مردم را دید که رمه هایشان را آب می دهند و به عقب آنها دو زن را دید که رمه هایشان را پاسداری می کنند. گفت مشکل شما چیست؟ گفتند رمه خود را تا وقت آب نمی نوشانیم که دیگر شبانان رمه هایشان را بازگردانند و پدر ما کهن سال است. فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او رمایشان را برایشان آب داد، سپس به سایه روی آورد و گفت ای پروردگار من، به چیزی از خیر که به من فروداری نیاز دارم. فجاءت و احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یکی از آن دو دوشیزه با نهایت حیا به سوی او بازگشت و گفت پدرم تو را می خواهد تا در برابر آب دادن رمه ما به تو مزد بدهد. چون موسی به پیش پدر آن دوشیزگان آمد و قصه خود را به او بیان کرد، آن شخص گفت مترس، اکنون از قوم ستمگار نجات یافتی. قالت احداهما یا ابت استأجره این خیر من استأجرت القوی الامین. یکی از دوشیزگان گفت ای پدر من، او را استخدام کن، براستی بهترین کسی را که استخدام کنی آن است که قوی و امانتکار باشد. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. گفت می خواهم یکی از این دو دختر خود را به تو به نکاح بدهم، به شرط آن که 8 سال خدمت مرا کنی، اما اگر 10 سال را به سر رسانی این مهربانی است از جانب تو و من نمی خواهم بر تو سخت گیرم، انشاء الله مرا از صالحان خواهی یافت. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. گفت این است قول و قرار میان من و تو هر کدام از این دو مدت را تکمیل کنم ملامتی بر من نیست و بر آنچه میگویم خدا گواه است فلما قضا موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون چون موسا میاد را تکمیل کرد و خانواده خود را برد آتش را در سمت کوه تور دید به خانواده خود گفت درنگ کنید بگمان من آتشی دیدم شاید از آن به شما خبری بیاورم یا پاره از آن آتش بیاورم تا خود را گرم کنید فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسی انی انا الله رب العالمین چون به آن آتش رسید از کرانه دست راست وادی از درختی در سرزمین با برکت آوازی بلند شد که ای موسی حقا که من خداوند پروردگار عالمیان هستم و ان القی عصاك فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی اقبل ولا تخف انك من الآمنین و عصای خود را بیفکن چون آن را دید که حرکت می کند گوی ماری است روی گردانید و به عقب باز ندید گفتیم ای موسی مترس روی بیاور بیگمان تو از ایمنانی اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین دست خود را در جیب خود درآر تا سفید یعنی درخشان بیرون آید بدون آنکه این سفیدی از عیبی باشد و بازوی خود را به پهلوی خود بچسبان که از ترس ایمن شوی این دو معجزه است از طرف پروردگار تو برای فرعون و بزرگان دربار او بیگمان ایشان قوم فاسق بودند قال رب اینی قتلت منهم نفسا فأخاف ان یقتلون موسی گفت ای پروردگارم بگمان من کسی را از ایشان کشته ام از این رو می ترسم که ایشان مرا خواهند کشت و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون و برادر من هارون او در زبان از من فصیح تر است پس او را با من به حیث مددگاری بفرست تا مرا تصدیق نماید که می ترسم آنها مرا تکذیب کنند قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون خداوند گفت ما یقینا بازوی تو را به وسیله برادرت محکم می سازیم و برای هر دوی شما سلطه می دهیم که دشمنان به شما دست نمی آبند و به وسیله این معجزه های ما شما و پیروان شما غالبید فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین چون موسی معجزه های روشن ما را به ایشان آورد گفتند این جز جادوی افترا شده ای نیست و ما چنین چیزهای از نسل های پیشین خود نشنیده ایم و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدی له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسا گفت پروردگارم با حال کسی که هدایتی را از جانب خدا آورده و نیز با حال کسی که سرای آخرت از آن اوست داناتر می باشد. حقیقت این است که ستمگاران هرگز رستگار نمی شوند. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فأوقد لی یا هامان على الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى اله موسی و انی لأظنه من الكاذبین. فرعون گفت ای بزرگان دربار، برای شما جز خود خدای دیگری سراغ ندارم و تو ای هامان برایم بر کوره خشتپزی آتش بیافروز و برایم قصری بساز تا باشد که با خدای موسی سری بکشم و من او را واقعا از دروغگویان میپندارم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وبإن ترتيب فرعون ولشكريانش در زمین بنا حق تكبر ورزيدند وپنداشتند که ایشان بسوی ما بازگشتانده نمیشوند. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. که در این حال او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و آنها را به دریا انداختیم. نگاه کن که عاقبت ستمگاران چگونه شد. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. و ایشان را پیشوایانی گردانیدیم که مردم را به آتش میخوانند و در روز قیامت ایشان مدد کرده نمیشوند. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. در این دنیا از پیشان لعنت فرستادیم و در روز آخرت ایشان از زشت رویانند. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعد از اینکه نسل‌های نخستین را هلاک گردانیدیم به موسی کتاب را به حیث بصیرت هدایت و رحمت برای مردم دادیم تا باشد که ایشان پند گیرند. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. تو به جانب غربی نبودی هنگامی که به سوی موسی امر پیامبری را رسانیدیم و نه هم از گواهان آن رویداد بودی، مگر ما از آن به بعد نسل‌های را آفریدیم، بر ایشان دوره های پیاپی گذشت. در میان اهل مدین هم نبودی که آیات ما را بر ایشان می خواندی، مگر ما فرستنده پیامبرانی بودیم. و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولیکن رحمتا من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يتذكرون. و نیز به گوشه کوه طور نبودی هنگامی که ما ندا در دادیم، مگر این وحی رحمتی است از جانب پروردگار تو تا همان قومی را بیم بدهی که بر ایشان بیم دهنده پیش از تو نیامده بود تا باشد که ایشان پند گیرند. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اگر این نمی بود که چون به ایشان نظر به اعمالی که دستهایشان از پیش فرستاده مجازاتی داده می شد، می گفتند پروردگار ما، چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی؟ تا آیات تو را پیروی می کردیم و از مؤمنان می بودیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پس چون سخن حق از جانب ما برایشان رسید گفتند چرا به او آیاتی داده نشد همانند آنچه به موسی داده شد؟ آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کافر نشدند؟ گفتند دو سحر است پشتیبان یک دیگر و گفتند بیگمان ما هر کدام آن را رد می کنیم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. بگو پس کتابی از نزد خداوند بیاورید که آن راهنماتر از این دو باشد تا آن را پیروی کنم اگر شما صادق هستید. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اگر ایشان درخواست تو را اجابت نمی کنند پس بدان که ایشان هوای نفس خیش را پیروی می کنند و کیست گمراهتر از کسی که هوای نفس خود را بدون در نظر گرفتن رهنمایی خدا پیروی کند؟ حقا که خداوند مردم ستمگار را هدایت نمی کند. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. و بیگمان کلام خیش را برایشان پی در پی فرستادیم تا باشد که پند بگیرند. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. آنانی که برایشان کتاب را پیش از این دادیم ایشان به آن ایمان دارند. و اذا یتلا عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا این نا كنا من قبله مسلمين. و وقتی که قرآن به ایشان خوانده می شود می گویند به آن ایمان داریم، واقعا این حق است از جانب پروردگار ما، یقینا ما پیش از این نیز مسلمان بودیم. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ایشان پاداش خود را دو بار درخواهند یافت به سبب آنکه شکیبایی ورزیدند، با نیکویی بدی را دفع می کنند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج می کنند. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. و چون سخن بیهوده را بشنوند از آن خود را به کنار می کشند و می گویند برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما، سلام بر شما، ما آرزوی پیوستن به صحبت جاهلان را نداریم. اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. واقعا تو نمی توانی هر کسی را که دوست داری رهیاب گردانی، ولیکن خداوند هر کسی را که بخواهد رهیاب می سازد و او به حال راه یافتگان داناتر است. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وگفتند اگر با تو هدایت را پیروی کنیم از این سرزمین خود ربوده می شویم. آیا ایشان را در حرم مأمون جایگزین نگردانیدیم که با آن هر حاصل و هر میوه آورده می شود روزی از جانب ما؟ اما اکثر ایشان نمی دانند. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.